svoje hlavy k modlitbe. Skloňme naše hlavy do modlitvy. Svätý náš, drahý nebeský Otče. Svätý náš, drogý Ojče nebeský. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré môže zaznievať. Ktoré môže zabrzmievať do našich srdc. Do našich srdc. Chceme odpovedať na tvoje slovo. Odpovedať na tvoje slovo. Chceme ti byť poslušní. Chceme byť ti poslušní. Chceme naplňať chceme tvoje slovo. Chceme vyplňať tvoje slovo. Pomôž nám. Pomôž nám v tým. A v tom, čo sa ešte ti nepodobáme. I tým, čo ešte nepodobáme sa tobie. Chceme robiť nápravu. Chceme napraviať sa. Chceme robiť pokánie. Chceme pokutovať. Pomôž nám v tom. Pomôž nám v tým. Nech je oslavené tvoje meno. Nech je vyvyšené tvoje imię. Amen. Amen. Milovaní bratia a sestry. Kochani bratia i sestry. Drahí priatelia. Drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam. Všetkých vás znovu chcem privítať s takou srdečnou milosťou. A viem, že sme s túžbou prišli po zvuk Božieho slova. I viem, že s pragnením prišli sme, žeby slúchať slovo Bože. Vidím tu veľa mladých ľudí. Vidíte veľa mladieži vzhľad nás. Vidím tu ešte slobodných ľudí. Vidíte ešte veľa kavalérov. Vidím. I pánen. A vidím tu takisto aj mladých manželov. I vidíte tiež mladé manželstva. A takisto vidím tu aj babče, aj i vidíte tiež babče i ďadkov. A veľmi som vďačný Pánu Bohu. I bardzo jestem wdzięczny Panu, že Pán Boh má ku každému jednému z nás slovo. Pán Boh má slovo do každého jedného z nás. Viete, tam, kde Boh hovorí. Viete, tam, kde Pán Boh mluví, tam sú oslovení všetky generácie. Tam sú dotýkané všetky generácie. A takisto sa dotýka Božie slovo aj malých detí. I tak samo Božie slovo dotýka malých detí. Takže verím, že sme pripravení. A veď vieš, že jesteśmy gotovi, aby sme prijali ďalšie posolstvo. Aby sme prijali kolejné przesłanie. A ja by som hneď poprosil milého brata. I prečítame zaraz Kniha Sudcov, 13. kapitola. Sędziów, 13. rozdział. Celý ten rozdiel. Cały rozdział przeczytajmy. Księga Sędziów, 13 rozdział, czytamy od początku. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach, a żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyrejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z rąk Filistyńczyków. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży. Wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia, tylko rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie z niczego nieczystego, gdyż chłopiec ten od urodzenia, aż od dnia swojej śmierci będzie Nazarejczykiem Bożym. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niech ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się narodzić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety. A ona przebywała na polu, ale jej męża nie było przy niej. A kobieta pobiegła więc szybko i doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego: oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: tak, jestem. I rzekł Manoach: gdy się więc wypełni słowo twoje, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? Anioł pański odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je. Wina i mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie je, nie przestrzega wszystkiego, co jej nakazałem. A wtedy rzekł Manoach do anioła pańskiego: chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Anioł pański odpowiedział Manoachowi: choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją panu jako całopalenie. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest anioł pański. Potem rzekł Manoach do anioła pańskiego: Jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię uczcić, gdy spełnią się Twoje słowa? Anioł Pański rzekł do niego, czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Wtedy Manoach wziął koźlątko i ofiarę z pokarmów i złożył je na skalę Panu, temu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach i jego żona widzieli, że gdy płomień buchnął znad ołtarza ku niebu, także anioł Pański wzniósł się w płomieniach ołtarzowym w górę, to też Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I nie ukazywał się już anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł Pański. I rzekł Manoach do swojej żony, na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Lecz jego żona odpowiedziała mu, jeśli by Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia, ani ofiary z pokarmów i nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani teraz nie objawiłby nam czegoś podobnego. I porodziła ta kobieta syna. Nazwała imię jego Samson. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Taki zwłaszczny oddział Bożego Słowa. Taki ciekawy fragment Słowa Bożego. Boże Słowo nam przedstawi Manoacha a jego żonę. Boże Słowo przedstawia nam Manoacha i jego żonę. Manoach je nam znamy z tohoto słowa, że jest z pokolenia Danów. Wiemy z tego słowa, które czytaliśmy, że Manoach pochodzi z pokolenia Dan. Ale nie przedstawuje nam Boże Słowo żenu, która jego mężem. Ale Boże Słowo nie przedstawia nam żonę jego, kobietę, która jest jego żoną. A určite Pan Boh wie prečo. I wiem, że Pan Bóg wie dlaczego. Pretože niekedy v Izraelovi, ponieważ czasami w Izraelu boli ľudia, ktorí nevedeli dokázať svoje pokolenie. Byli ludzie, którzy nie potrafili przekazać się swoim pochodzeniem, pokoleniem. Oni sa počítali medzi Boží. Oni liczyli się między Boży naród, ale nevedeli dokázať svoj rod. Ale nie potrafili przekazać swojego rodu. Keď som pozeral na Amrama a Jochebed. Kiedy patrzyłem na Amrama i Jochebed, którzy byli ojcem a matką Mojżeszowi. Którzy byli ojcem i matką Mojżesza, tak widzimy, że Boże Słowo nam obydwóch przedstawia. To widzimy, że Boże Słowo obydwu nam przedstawia. Aj Amrama a Jochebed. Amrama i Jochebed tak samo. Ako z pokolenia Lewiego. Jako pokolenie Lewiego. Zwłaszcza przedstawi Amrama. Po prostu osobno przedstawi Amrama. A mówi, jest z pokolenia Lewiego. I mówi, on jest z pokolenia Lewiego. Zwłaszcza przedstawi Jochebed. Osobno przedstawia Jochebed. Manżelku Amramową. Żonę Amrama. A też mówi tam Boże Słowo. I tak samo Boże Słowo tam mówi, że jest z pokolenia Lewiego. Jest z pokolenia Lewiego. A tu som si dal otázku, tutaj prečo? Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Prečo Božie slovo nepredstaví manželku? Dlaczego Božie slovo nepredstavia žone? Manoacha. Keď sme čítali tú druhú kapitolu, kiedy czytaliśmy ten drugi rozdział, tam ďalej bolo pokračovanie. Tam dalej była kontynuacja, že tento Boží ľud sa začal miešať s tými obyvateľmi. Že ten Boží národ začal miešať sa razem s tými obyvateľami. A tí obyvateľia vlastne boli takým osídlom. I či obyvatele byli takým sídlem dla tego národu. A tak vidím v živote Manoacha. I vidím to v życiu Manoacha. Že pôvod tejto ženy nie je jasný. Że pochodzenie tej jego żony nie jest po prostu dla wszystkich jasne. Ale ona respektowała ten postoj swojego mężela. Ale ona po prostu respektowała, czy tak to powiedzieć, akceptowała postawę swojego męża. Ona widziała, że ten to jej mąż. Widziała, że jej mąż jest Bożym człowiekiem. Jest Bożym człowiekiem. A że ma svoj rod. I že po prostu má pevien rod svoj. A patrí k Božiemu ľudu. I náleží do národu Božego. Ale na nej bola jedna kliatba. Ale na nej ležala pevná klontva. Pretože nemohla mať dieťa. Dlatego, že nemohla mieť dziecko. Jednoducho, ona túžila mať potomstvo. Po prostu pragnęła mieć potomstva. Ale nemohla to mať. Ale nemohla je mieť. A vidíme, že Pán Boh navštívil túto rodinu. Vidíme, že Pán Boh odviedza tej rodine. Boh je ten, ktorý otvára život matky. Pán Boh je ten, ktorý otvára žitie matky. A Boh je ten, ktorý aj zatvára. I Pán Boh je s tým, ktorý tak samo je zamyka. Ale vec, treba vedieť. Ale je potrebné, žeby vedieť. Že to Pán Boh nie tak robí. No, tebe dám no, plod života. Pán Boh nepovie, no tak tobie dám. Plod života. Jak to povedať? Otvarte ono. A tebe zase nedám. A tobie znovu nedám. To vždy má svoju príčinu. Zavše to má ten príčine pevnú. Hlbokú príčinu. Pevné v głębokom príčine. Božie slovo hovorí. Slovo Bože mluví. Že kto sa povyšuje. Že kto vyvyšša sa. Bude ponížený. Bude ponížený. A kto sa ponižuje. A kto sa uníža. Bude povýšený. Bude vyvyšený. Božie slovo je pravda. Božie slovo je s pravdom. A ja viem. I viem. Keď sledujem ďalšie rodiny. Kdy patrzę, obserwuję kolejne rodziny. Na przykład rodzinu Jakobovu. Na przykład rodzinę Jakuba. On miał dwie żony. On miał dwie żony. Rachel a Leu. Rachele i Le. Rachel miloval. Rachele kochał. A Leu nienawidził. I ale Le nienawidział. Preto. Dlatego. Lebo Laban oklamal. Ponieważ Laban oszukał go. A tuto Leu dostał. I Le otrzymał jako podwrch. Bol oklamaný. Podstęp, zostal oklamaný. A toto bol veľmi ťažký zápas v živote Jakuba. I to bola trudná válka v žiťu Jakuba. A cítim, že tá bolesť, ktorá bola v srdci, čuje, že ten ból, ktorý on miał v srdcu, to spôsobil taký odpor k tejto jeho žene. Povoduje poprosu taký dystans do jeho žony. Pretože ona s tým súhlasila. Ponieważ ona zgadzała się na to. Aby oklamala svojho muža. Żeby oszukała swojego męża. Teda, aby oklamala Jakuba. A więc, żeby oszukała Jakuba. A Jakub toto jej nie wiedział o tym. I Jakub nie potrafił jej tego wybaczyć. Toto znikli problémy v rodine. Z tego powstają problémy v rodzinie. A táto Lea, ona ľutovala ten svoj skutok. I Lea żałowała tego, co uczyniła. Ona sa korila pred Bohom. Ona upokorzyła się przed Bogiem. A Rachel, ona bola zase hrdá na to, že muž ju miluje. Rachela znovu bola taká pyšná z toho, že jej muž ju kocha. A Pán Boh videl srdcia týchto dvoch žien. Pán Boh videl srdce tých dvoch kobiet. On sa nedíva na to, že aká je ich minulosť. On nepatrí na ich prešlosť. Nedíva sa na to, že čo ktorá zbabrala. Nepatrí na to, co ktorá z nich zepsula. Ale pozerá sa na to, aké je jej srdce ale teraz. Ale patrzy na, jaké je jej srdce vlastne teraz. A vidím, že v tej chvíli... I vidí, že v tej chvíli... Srdce Lejno je ponížené. Srdce Lej je unížené. Že trpí vo svojom srdci. Že čerpí v svojom srdcu. Za svoj nerozum. Za svojom... Nemúdrosť. Jak povedať, glupote. A na druhej strane. I znovu z druhej strany vidí, že Rachel. Vidí, že Rachela. Je srdce je povýšené. Srdce Racheli je také vyniosłe. A teraz vidíme, že Boh tých, ktorí sú pyšní, tých poníži. Teraz vidíme, že Pán Boh, ktorí sú pyšní, tých poníži. Tých uníža. A tých, ktorí sú ponížení. A tí, ktorí sú unížení. Tí, ktorí si uvedomia. Tí, ktorí uświadomią sobie, že prečo je tie ťažkosti prišli do ich života. Dlaczego te trudności przyszły do ich życia? Pokoria sa. Upokorzą się. Priznajú si to. Przyznają winę. Pán Boh týchto povýši. Pán Boh vlastne tých vyvyšší. Vyzvihne ich. Podniesie ich. Lebo Boh sa pyšným protiví. Ponieważ Pán Boh pyšným się sprzeciwia. A pokorným dáva milosť. Ale pokorným daje łaskę. A takto dostala aj táto Lea milosť. I tak otrzymała też Lea łaskę. Od Boha. Od Boga. Pretože bola pokorená. Ponieważ ona była upokorzona. Aj sa pokorila. I upokorzyła się. Otvoril jej život. On otwiera jej łono. A ona mohla rodiť dzieci. I ona może urodzić dzieci. Ale Rachel, tá milovaná. Ale Rachela, ta ukochana. Ktorá dostala toľko lásky a pozornosti od svojho muža. I uwagi otrzymała swego męża. Ona bola hrdá na to. Ona była hardá, pyszna na to. Že je milovaná. Že jest ukochana. Pán Boh zatvoril jej lono. Pán Boh zamknul jej lono. Nedal jej plod života. A więc nie dal jej urodiť dziecko. Teda, ak niekto rodí deti. A więc jeżeli ktoś rodzi dzieci. A niekto nerodí. A jeżeli ktoś nie rodzi dzieci. Má to príčinu. To jest pewien powód. To nie je náhoda. To nie jest tylko takie przypadek. Ale skutecznie Pan Bóg widzi, co za tym stoi. A rzeczywiście Pan Bóg widzi, co stoi za tym. Manoachowa żona nie mogła mieć dzieci. Żona Manoacha nie mogła mieć dzieci. Ale jedno wiem. Ale wiem jedno. Kiedy Pan Bóg się nad nią zmilował. Kiedy Pan Jezus ulitował się nad nią. Wiem, że jej serce się pokorzyło. Wiem, że jej serce upokorzyło się przed Bogiem. Nie wiemy o jej powodzie. My nie znamy jej przeszłości. Nie wiemy o tym, czy była przymieszanki na tych narodów. Nie wiemy o tym, czy była po prostu którymś z tych narodów, które pozostały tam. Ale jedno wiemy. Ale jedno wiemy, że jej serce się pokoriło przed Bogiem. Że jej serce upokorzyło się przed Bogiem. Lebo Bóg ją nawiedził. Ponieważ Pan Bóg odwiedził ją. A to pierwsze, co by som ci chciał powiedzieć. I to pierwsze, co chciałbym ci powiedzieć. Nie zależy na tym teraz. Nie zależy na tym, czy patrzysz do której cerkwi. Czy należysz do którego kościoła należysz? Albo kam patrzysz? Albo właściwie dokąd ty należysz? Ale zależy na tym. Ale zależy na tym. Jakim sercem si przyszedł teraz? Z jakim sercem przyszedłeś teraz pod Boże słowo? A twoje serce jest pyszne? Jeżeli twoje serce jest pyszne. A myślisz, ja som ten, albo ja som ta. Myślisz, ja jestem ten, albo ja jestem ta. Nie musi przyjść Boże pożegnanie do twojego życia. To Boże błogosławieństwo nie musi przyjść do twojego życia. Ale jak sa pokorisz? Ale jeżeli upokorzysz się. A powiesz si. I powiesz do siebie. Panie, ty wszystko wiesz. Panie, ty wszystko wiesz. A ty wiesz, że cię hľadam. I ty wiesz, że szukam cię z całego serca. Jak sa pokorisz przed tvárou Pánovou. Jeżeli upokorzysz się przed Bożym obliczem. On cię powiesi swoim czasem. On wyższy cię w swoim czasie. On cię nawściwi. On odwiedzi cię. On ma czas swojego nawiedzenia. On ma czas swojego nawiedzenia. A tak to przyszedł aj k żenie Manoachowej. I tak też przychodzi do żony Manoacha. Nawściwi ją Bóg. Odwiedza ją Bóg. Skrze swojego służobnika. Przez swojego sługę. A przynaszam zwest. I przynosi wiadomość. Narodzi się ci syn. Urodzi ci się syn. Narodzi się ci dziecko. Urodzi ci się dziecko. To, po czym si tużyła. To, po czym pragnęłaś. To, co było niemożne do teraz w twoim życiu. To, co dotychczas było niemożliwe w twoim życiu. To teraz Bóg napełni to teraz Pan Bóg wypełni w twoim życiu. A żona się bardzo pocieszyła. I jego żona bardzo się ucieszyła. Powiedziała zwest swojemu mężowi. I powiedziała tę radosną nowinę do swojego męża. A naraz obydwaj czuli odpowiedzialność. Nagle obydwaj czuli odpowiedzialność. Za tę sprawę. Za tę rzecz. Ja się cię chcę opytać. Chcę zadać ci pytanie. A jest to moja druga otázka. I to jest moje drugie pytanie. Aku masz odpowiedzialność za poczute słowo? Jaką odpowiedzialność ponosisz za słyszane słowo? Co z tym słowem urobisz? Co zrobisz tym słowem? Zoberesz go ważnie? Czy potraktujesz go poważnie? Pójdziesz za swoim mężem? Czy pójdziesz do swojego męża? A powiesz mu? I powiesz do niego? Co Bóg mówił do ciebie? Co Pan Bóg mówił do ciebie? Co odkazał przez swojego służobnika? Jakie było przesłanie jego przez swojego sługę? Do twojego serca? Prosz do twojego serca? Albo si to nie każesz dla siebie? Albo czy zostawisz tylko dla siebie? A będziesz pochybować? I będziesz wątpić? No będzie z tego nieco, nie no, będzie z tego czy coś nieco. Tego będzie, albo czy coś nie będzie? Ona uwierzyła słowu. Ona uwierzyła w słowo. A to, że uwierzyła słowu. To, że uwierzyła w to słowo. To wypłosobiło. To spowodowało. Że ona się z tym słowem podzieliła ze swoim mężem. Ona dzieliła się z tym słowem razem ze swoim mężem. Wiecie, co jest znak niewiary Bożego ludu? Czy wiecie, co jest znakiem niewiary narodu Bożego? Kiedy cię Pan Bóg dotknie. Kiedy Pan Bóg dotyka ciebie. A ty si niechasz to i ty zostawiasz to dla ty siebie. Ty się nie zdzielasz. Nie dzielisz się tym. Ty si to niechasz pre seba. Zostawiasz to dla siebie. To jest wrchol niewiary. To jest po prostu szczyt niewiary. Możesz kupować aj płytki. Możesz nawet płytki kupować ze słowem. A ty nie dasz dalej to. Dopóki dalej nie prześlesz czym to. Bóg się dotknął do twojego serca. Pan Bóg dotknął twoje serce. Ani te płytki ci nie pomogą. Nawet te płytki nie pomogą. Posłuszność Bożemu Słowu. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Kiedy k swojemu sercu. Jeżeli do swojego serca. Uwierzysz w swoim sercu. Uwierzysz w swoim sercu. A potem. A potem wyznasz swoimi ustami. Wtedy przychodzi spasenie. Wtedy przychodzi zbawienie. Lebo sercem sa veri na sprawiedliwość. Ponieważ sercem wierzy się ku sprawiedliwości. Ale ustami sa wyznawa na spasenie. Się do zbawienia. Ty potrzebujesz wyznawać to, co wierzysz. Musisz wyznawać to, w co wierzysz. Co ci Bóg powiedział? Co Pan Bóg powiedział ci? Podziel się ze swoim przyjacielem. Podziel się razem ze swoim przyjacielem. Podziel się ze swoim mężem. Podziel się ze swoim mężem. Podziel się ze swoją żoną. Podziel się ze swoją żoną. Ze swoimi dziećmi. Ze swoimi dziećmi. Ze swoimi przyjacielmi. Ze swoimi przyjaciółmi. To jest znak wiary. To jest ten znak wiary. A ty to nie każesz pre seba. Jeżeli zostawisz to dla siebie, si pokryciec. To jesteś hipokrytą. Hipokrites. Po gréckom jazyku. To znamená, že si neuveril. To znaczy, že neuvěřuješ. Ale predstavte si. A vyobraž sobě. Že by ste objavili liek proti rakovine. Že znalaš byš teraz liek protivko raku. A vy vyliečite svoju rakovinu. I vy dzięki temu leku po prostu vylečíš svojego raka. Ale nikomu nepoviete. Nikomu nepovieš o tom leku. Veríte tomu lieku? Věříš ten lek? Dobrý je. Je dobrý? Ale necháte si to. Ale zostaviaš to dla siebie. Nie je to zločin. Či nie je to přestępstwo? Voči tým druhým. Vôbec tých iných? Ak ty veríš. Jeżeli wierzysz. Ak celým srdcom veríš. Całym sercem wierzysz. Ak veríš Božiemu odkazu. V Bože přesłanie. Je potrebné, aby si sa podelil. To je potrebné, že bys delil se. Pozrite sa táto žena. Popatrzcie, tá kobieta. Ktoré nevieme pôvod. Ktorej nevieme, skąd pochodziła. Ona uverila v Bože slovo. A išla ďalej. I pošla ďalej. Išla za svojím mužom. Pošla do svojho męża. A viete, táto reč viery. Viete, tá mova viary. Tá zbudila vieru v srdci ona jej muža. Ona vzbudza viare v srdcu jej męża. Ako ty hovoríš? Jak ty mówisz? Jak budeš hovoriť, ako bolo tu v arke? Jak budeš mówił o tym, co przeżywałeś tutaj w arce? Budeš hovoriť tak, že zbudíš vieru. Czy będzieš mówił, rozmawiał o tym w taki sposób, že zbudíš viare v srdcach innych braci sióstr? A pozrite, čo bola reakcia, to, že bolo prijaté jej slovo. I popatrzcie, jaka bola reakcia, že to slovo jej było zostało przyjęte przez jej niego. Muž sa začal modliť. Jej mąż začal się modlić. On začal hľadať začal obecenstvo szukać so živým społeczność żywym Bogiem. Svedectvo viery. Świadectwo wiary. Vyvolá v tvojom okolí. Ono vzbudí v tvojej okolici, že ľudia sa začnú modliť. To, že ľudia začnú modliť. Hľadajú osobne Boha. Szukają osobiście Boga. Oni chcú s ním mať slovo. Oni chcą mieć z nim to słowo. Volajú k nemu. Volajú do niego. Hľadajú ho. Szukają go. A Pán Boh? I Pán Bóg znovu sa zjaví. Znovu objaví się. Znovu dáva svoj odkaz. Znovu daje svoje przesłanie. A táto žena beží k svojmu mužovi. I tá kobieta biegnie do svojho męża. A hovorí, znovu prišiel ten muž. I mówi, znovu przyszedł ten mąż. Znovu prišiel ten aniel Boží. Znovu przychodzi anioł Boży. Aby nám zvestoval. Żeby ogłosił nam. Čo je Božia vôľa? Jaká je Božia vôľa? Viete, kto hľadá tvár Pánovu? Či viete, kto šuká Božie obličie? Kto chce plniť jeho vôľu? Ten, kto chce vyplniť jeho vôľu. Ak nehľadáš Božiu vôľu, nešukáš Božej vôli, teda ak nehľadáš tvár Pánovu, a viete, jeżeli nešukáš Božej tváři, to znamená, že ty plníš v svojom živote svoju vôľu. To znamená, že ty v svojom živote vyplňaš svoju vlastnú vôľu. Preto ty nehľadáš Pána. Dlatego nešukáš Pána. Lebo tebe je dobrá tvoja vôľa. Ponieważ dobrá, vystarčí ti tvoja vôľa. Ty vieš, ako treba deti vychovávať. Ty vieš, jak treba vychovať deti. Ty vieš, ako má tvoje manželstvo vypadať. Ty vieš, jak tvoje manželstvo má vyglądať. Ty vieš, čo kde má byť ty v tvojej rodine. Ty vieš, co má byť kde v tvojej no, rodine. No prečo by si sa ty pýtal Pána Boha? Dlačego ty pýtalbyš sa o te rzeczy Pána Boga? Prečo všetko vieš. Ty máš svoju vôľu. Ty máš svoju vlastnú vôľu. Viete, prečo hľadal Manoach Božiu tvár? Či viete, dlačego Manoach šukal Božej tváři? Lebo hľadal jeho vôľu. Ponieważ szukał jego woli. On hľadal, ako Boh chce on vidieť jeho szukał to, syna. V jaký spôsob Pán Boh chce vidieť jeho syna. Ako Boh chce vidieť spôsob jeho jak rodiny. Jak Pán Boh chce vidieť spôsob jeho rodiny. Pozrite, akú veľkú prácu vykoná svedectvo. Popatrzcie, jakom wielką pracę wykona to prináša svedectvo. Prináša zmenu do rodiny. Przynosi zmianę do rodiny. Zmenu do myslenia celej rodiny. Zmianę do myślenia całej rodziny. Ak je tvoje svedectvo presvedčivé. Jeżeli tvoje świadectwo przekonuje. A mocné, jest mocné, premení myslenie v tvojej rodine. Zmení myslenie tvojej rodiny. Aj tvojho muža. Tvojego męża. Alebo tvojej ženy. Alebo tvojej žony. Alebo tvojich detí. Alebo tvoje deti. Ale ak tvoje svedectvo nie je presvedčivé. Jeżeli tvoje svedectvo nie je przekonujące. A nechávaš si pre seba veci. Zostaviaš dla siebie pewne rzeczy. Nic sa nemení v tvojej rodine. Nic nie zmienia się w twojej rodzinie. Manoach sa modlí. Manoach modlí sa. Hľadá tvár Pána. Šuká tváři Pána. Pane, ako to ty chceš. Pane, jak ty to chceš. Jak je to tvoja vôľa. Pane, jaká je tvoja vôľa. A jeho žena rodí syna. Jeho žena porodí syna. Veľmi som sa radoval všetkým našim deťom. Bardzo tešujem sa z všetkých našich detí. Ktoré prichádzali na svet. Ktoré prichodili na ten svet. Ale musel som si jednu vec uvedomiť. Ale musiałem uświadomić sobie pewną rzecz. Že tie deti nie sú moje. Že tie deti nie sú moje. Že tie deti sú Božie. Že tie deti náležú do Boha. Že patria Pánovi. Že náležú do Neho. Pán Boh mi ich daroval. Pán Boh dal mi ich. Zveril mi ich. On ich jakby poviežil mi ich. Ale to nie sú pre moju radosť. Ale nie sú dla mojej radosti tie deti. Deti, ktoré mi Pán Boh dal deti, do mojho života. Deti, ktoré Pán dal mi do mojho života. Sú prvorade k radosti. V prvom rade dla radosti i chvály. Mojho Pána. Mojego Pána. A teraz vy, mladí rodiči. I teraz vy, mladí rodiče. Vy, ktorí rodíte deti. Vy, ktorí rodíte deti. Pre koho prijímate deti do svojich rodín? Dla koho prijímujete deti v svojich rodinách? Pre svoju radosť. Či dla svojej radosti? Pre svoje plány. Dla svojich plánov? Pretože vy chcete sa chváliť, aké máte múdre, krásne, dobré deti. Že vy chcete chľúbiť, aké máte múdre, pristojné, dobré deti. Ja keď som sa vraj narodil. Ja po noč, kedy sa urodil. Na to sa nepamätám. To nepamätám ten okres, očivište. Ale rozprávala to moja mama. Ale moja mama mluvila. Priniesla ma domov v perinke. Přinoší mne domov v pieluchách. Otec chytil moje peste. Tata chytí mojom pionstke. To sú moje peste. To sú moje piešti. Aj ten nos. I ten nos. Aj ten je môj. Ten tež je môj. A on hovorí, no to bude dobrý družstevník. A to bude dobrý roľník z neho. A vidíte, som roľník. Vidíte, jestem roľníkem. Ale nie taký, ako si môj otec predstavol. Ale nie takým, akým môj otec vyobrážal sobie. Viete prečo? Či viete dlačego? Moja mamička, prvnež som sa mal narodiť. Moja mamuša, zanim miałem się urodzić. Ona plakala pred Bohom. Plakala pred Bogiem. Volala na Pána. Volala do Pána. A hovorí, Pane Ježišu. I mówi, Panie Jezu. Daruj mi syna. Daj mi syna. Ja tak túžim potom, aby si mi dala syna. Tak pragnę potom, żebyś dał mi syna. Ak mi ho dáš. Jeżeli mi go dáš. Chcem, aby bol tvojim sługom. To chcę, żeby był twoim sługą. Aby bol na tvoju radosť. Żeby był dla twojej radości. A moja mamička na to aj skoro zabudla. A moja mamuša szybko zapomniała o tym. A Pán Boh nezabudol. Ale Pán Boh nezapomniał. On jej dal syna. On dal jej syna. A žiaľ, moji rodičia ma neviedli k Pánu. Ale niestety moji rodice neprovadili mne do Pána. Sice moja mamička sa modlievala. Vpravde moja mama modlíva się. Vodila ma do zhromaždenia. Provadila mne na náboženstva. Ale ja som bol veľmi neposlušný. Ale byłem bardzo neposlušným chlapcem. Všetko svedčilo v mojom živote, že ja nikdy služobníkom Božím nebudem. Všetko svedčilo v mojom živote, že nikdy Božím sluhom nebudem. Ale prišiel čas. Ale prichodzi čas. Keď sa Boh rozpamätal. Kedy Pán Boh rozpamätal. Že moja matka. Že moja mama. Sľúbila ma jemu. Obiecivala. Jemu. Mne jemu. A on prišiel. I on prišiel. A zaklopal na moje srdce. I zapukal na moje srdce. A ja som počul jeho hlas. Slyšałem jego głos. A som povedal, Pane. I povedal, Pane. Ja chcem ti slúžiť. Ja chcem ti slúžiť. Chcem ťa milovať. Chcem ťa kochať. A potom, keď som si mal vybrať manželku. A potom, kedy miałem vybrať sobie żonę. Modlil som sa od 15 rokov. Modlím sa už od 15 lat za mojom prišlom žone. Nie preto, že by som mal problémy s očami. Nie dlatego, že miał bym jakieś problémy s očima. Že nevidím na dievčatá. Že po prostu nevidím, nedostrzegam dziewczyn. Ale ja som túžil mať manželku. Ale pragnąłem mieć żonę, ktorá bude podľa jeho srdca. Ktorá będzie według jego serca. Boli veľmi pekné dievčatá okolo mňa. Było wiele pięknych, ładnych dziewcząt okolo mnie. Mnohé sa na mňa usmievali. Wiele uśmiechało się do mnie. Mnohé chceli mi srdiečko ukradnúť. Wiele chciało ukraść mi serce. Ale ja som hľadel na Pána. Ale zawsze patrzyłem na Pána. Panie Ježišu. Panie Jezu. Niech dziewczę. Niech ta dziewczyna, ktoré mi ty dáš. Którą ty mi dáš. Niech je podľa tvojho srdca. Niech jest według twojego serca. A viete, bolo jedno dziewczę w zborze. Jak się była pewna dziewczyna w zborze, które choć którą by som si vedel predstaviť za manželku, ale tu určite. Potrafiłbym sobie wyobrazić jako moją żonę, ale tę na pewno nie. Na tu mi Pán Boh. Na właśnie tą Pán Boh mi dal. Ale wiecie jako zvláštne. A czy wiecie jak to się stało? Jak dziwnie to było, że Pán Boh zmienił moje myślenki. Pán Boh zmienił moje myśli. A w jednej chwili to, čo sa mi na nej nelúbilo. V jednej chvíli to, co nepodobalo mi sa na nej. Naraz to Pán Boh všetko vzal. Takhle Pán Boh všetko to vzal. A položil do mojho srdca lásku. Položil do mého srdca a vložil milosť. A ja som si ju zamiloval. I zakochal ju v nej. A ona bola tá najkrajšia dievčina. Ona dievčina. Byla tá najpieknejšom kobietom. V celom tom spoločenstve. V celom tým zbože. A viete, jak sa to stalo? Či viete, jak to sa vydarzilo? Bol som taký mladý mládežník. Byłem taký młody młodzieżowiec. A staral som sa o dorast. I troszczyłem się o młodszą grupę młodzieży. A medzi tými dorastencami chodila na tieto stretnutia i moja manželka. A wśród tej młodzieży chodziła na te spotkania tak samo i moja ta przyszła żona. A jedného dnia bola veľká fujavica. Pewnego dnia bardzo mocno sypał śnieg. A z dażdżem to fukał. Razem z deszczem po prostu i z wiatrem. A maliśmy mać stretnutie z tymi to dziećmi. I mieliśmy mieć tam spotkanie z tymi dziećmi, to jest z młodzieżą. A kiedy som wyszedł won. A kiedy wychodzę na zewnątrz. Taki studený a mokry taki śnieg mi wiało do twarzy. I mokry śnieg wiał mi w twarz. Som si myslel, no určite myslím, na to zíde, nie príde. Na pewno na to spotkanie nikt nie przyjdzie. A hovorím, nepôjdem ani ja. Ja mówię, no nawet ja sam nie pójdę. Ale prišla mi taká myšlienka. Ale przychodzi do mnie taka myśl. A čo, ak niekto príde? A co, jeżeli ktoś przyjdzie? A ty tam nie budeš. I nie będzie tam ciebie. A tak som sa rozhodol, že predsa pôjdem. Zdecydowałem, że no do toho zhromaždenia. Pójdę tam na to nabożeństwo. Z wielkimi obciążami som sa tam dostal. Z wielkimi problemami tam się dostałem. A čakal som. I czekałem. A prišiel čas. Przychodzi czas. Počujem nejaké zvuky. Słyszę jakiś dźwięk tam. Niekto vstupuje do miestnosti. Ktoś wchodzi do pomieszczenia. A práve toto dievča. I właśnie ta dziewczyna. Moja terajšia manželka. Moja teraźniejsza żona. A ona bývala v susednej dedine. Ona mieszkała w wiosce obok. Nikto z tej našej dediny neprišiel. Nikt z našej wioski nie przyszedł na to spotkanie. Ale ona na bicykli. Ale ona na rowerze. V tom ťažkom zlom počasí. V tym takim trudnym, złej pogodzie. Ona prišla, urobila tú cestu. Przychodzi i po prostu zadała sobie ten trud. A vtedy som naraz uvidel. Potem nagle zobaczyłem. Aké je to krásne toto dievča. Jaká ona jest piękna ta dziewczyna. Mala krásne vyštípané líčka. Piękne takie czerwone lice. Ale viete, čo bolo ešte krajšie? A či viete, co bolo ešte pieknejšie? Ten charakter. Ten charakter. Ten charakter. Ten bol tak krásny. Ten bol taký piękny. Úplne zlomilo to moje srdce. To ono przełamało to všetky moje srdce. Všetky moje myšlenky dovtedy. Všetky moje myšli dotychčas. Čo som si myslel o nej. Co ja myślałem na jej temat. Všetko sa to zrušilo. Všetko to nagle po prostu zniknęło, zburzyło się. A ja som videl. I widziałem. Že toto dieťa, že to ta dievčina prišlo kvôli pánovi. Prichodí z povodu pána na toto miesto. Na to miejsce. A vtedy som uvidel, aká je krásna. I vtedy zobaczyłem, jaká ona jest piękna. Modlil som sa za to. Modliłem się, aby pán Boh mi vybral. Żeby pán Boh vybral. A pán Boh práve ju mi dal. I pán Boh właśnie ją dał mi. A ja som veľmi vďačný. Jestem bardzo wdzięczny. Veľa takých búrok prišlo. Wiele V našom živote. Wiele burz było w naszym życiu. Wiele ťažkostí. Wiele trudności. Ale ona vždy bola verná. Ale ona zawsze została wierna. A vždy stála pri mne. I zawsze stała przy mnie. A vidím, ako ju Boh požehnal. Widzę, jak Pan Bóg ją pobłogosławił. Otworzył jej lono. Otworzył jej łono. Darował nam 6 dzieci. Dał nam 6 dzieci. A vždy som sa veľmi radoval. I zawsze cieszyłem się. Kiedy Pan Bóg nam dával dieťa. Kiedy Pan Bóg dawał nam kolejne dziecko. Ale som si uvedomil jednu Ale veľmi uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną rzecz, że Pán Boh mi tieto deti nie pre moje pocieszenie. Że Pán Boh nie dał mi te dzieci dla mojej radości, pociechy, ale pre svoje plány. Ale dla swoich planów, pre svoju čest, dla swojej chwały i czci, a preto, że on ma z tymi to dziećmi plany. I dlatego, że on ma plany z tymi dziećmi. Manoach si hlboko v srdci Manoach uvedomo, głęboko w sercu uświadamiał sobie, że dziecko, które przychodzi, dziecko, które przychodzi, nie przychodzi prvoradie pre jeho pocieszenie, w pierwszym rzędzie dla jego pociechy, ale pre Božie plany, ale z powodu Bożych planów. Milá mamička, kochana mamusiu, milý otecko, kochany tatusiu, chcem sa ťa opýtať. Chcę zadać ci pytanie. Prečo prijímaš dieťa po svojej rodine? Z jakiego powodu przyjmujesz dziecko na swoje Pre svoju radosť? Czy dla swojej radości? Pre svoje potešenie? Czy dla swojej pociechy? A jeszcze si sa neopýtal pána. Jeszcze nie zadałeś panu pytanie. Panie, jakie ty masz plany? Panie, jakie ty masz plany? Z moimi plany? Dziećmi. Z moimi dziećmi. Z moim synem. Z moim synem. Z moją córką. Z moją córką. Jaki jest ten sposób? Jaki jest ten sposób? Ako mam wychowywać swoje dzieci? Wychowywać swoje aby się to ciebie lubiło. Żeby tobie się podobało. Mój ojciec hneď pozeral moją piątkę. Zawsze zaraz patrzył na moją piątkę. O, to i mówi, dobry drustwnik. O, będzie dobry rolnik z niego. A nie pytał sa pana. I nie pytał pana. Że co on chce mać ze mnie? Co on chce mieć ze mnie? Ano, pan urobił ze mnie tego gospodarza. Tak, pan uczynił ze mnie tego rolnika. A rozsieje wam to semeno. I teraz prawie. Sieje to nasiono Boże. Ale raczej sam mal pozerać na moje usta. Ale raczej miał patrzeć na moje usta. Ako na moje pestie. Niż na moje piąstki. Że ci pójdzie ten chłopiec most rozprawiać. A czy ten chłopak będzie mógł rozmawiać, mówić o tym? A wiecie, do 15 roków. Wiecie, do 15 lat. Moje usta powiązał diabeł. Moje usta szatan związał. Som sa zajakał. Jąkałem się. Nie mogłem som sa wyjadrować. Nie mogłem tak płynnie mówić. Diabol wiedział, że co ma. Szatan wiedział, co ma związać we mnie. Aby som ja nie mógł być. Żebym nie mógł być sługiem Bożym. Ale Pan Bóg posłał swojego sługę. Ale Pan Bóg posyła swojego sługę. On kazał Ewangelię. On zwiastował słowo. A Boża przytomność była tak mocna. Boża obecność była taka mocna, że padali ze mnie puta. Że ze mnie wszystkie te pęta spadały. To, co ma drżało. Wszystko to, co trzymało mnie. Wszystko to ze mnie padało to dole. Ze mnie nagle spadało w dół. Za ja szedłem za Jezusem. A od 15 roku od 15 lat swojego życia. Możem i za nim. Mogę i za nim. Halleluja. Co jest sposób? Ako mam wychowywać swoje dzieci? Jaki jest ten sposób? Jak mam wychowywać swoje dziecko? A wiecie, co powiedział Pan tomuto Manoachowi? Wiecie, co powiedział Pan do Manoacha? Będzie Nazareją. On będzie Nazyreatem, Nazarejczykiem. Wiecie, co znamena Nazarej? Czy wiecie, co znaczy to słowo? Będzie oddzielony pre Hospodina. Będzie oddzielony dla Pana. To znamena, że on będzie Panem. To znaczy, że on będzie dla Pana. Twoje dzieci mają być Twoje podle Pana. Dziecko ma być dla Pana. Twoja córka, twoja córka, twój syn ma być na jego radość. Ma być dla jego radości. Podle jego planu. Według jego planów. Preto zapytaj. Dlatego pytaj. Ako trzeba wychowywać? Jak trzeba wychowywać te dzieci? Są niektórzy rodzice, którzy si kupują príručky. Są niektórzy rodzice, którzy kupują sobie podręczniki do tego. Ako mam wychowywać? Jak mam wychowywać swoje dzieci? Swoje dzieci. Ja to nie chcę negować. Nie chcę po prostu przekreślać to. Ale ja ci dam lepszą radę. Ale dam ci lepszą radę. Kup si Biblię. Kup sobie Biblię. Kup si Boże Słowo. Kup Boże Słowo. A przeczytaj. I przeczytaj. A hľadaj. I szukaj. A pytaj sa. I pytaj. Panie, ako mam wychowywać? Jak ja mam wychowywać? Jaki jest ten sposób? Jak jest ten sposób? Ako ho mam w tomto żywocie zachować? Jak mam zachować go w tym życiu? Wiecie, jak te dzieci są tam w tym zgromadzeniu? Wiecie, kiedy dzieci są tam na tym nabożeństwie? Kiedy poczuwają Boże słowo? Kiedy słyszą słowo Boże? Tak, Duch Boży się ich dotyka. Duch Boży dotyka ich. Bóg przemienia te dzieci. Pan Bóg zmienia te dzieci. A Bóg ich robi zwłaszczymi dziećmi. Pan Bóg czyni ich takimi innymi, cudownymi dziećmi. Wspominam si, ako sme teraz naszego synčeka przyprawowali do pierwszej triedy. Pamiętam, jak ostatnio naszego najmłodszego synka przygotowywaliśmy do pierwszej klasy. A widzieliśmy, że jest bardzo nadany. I dostrzegaliśmy, że jest bardzo utalentowany. Ako 5,5 roczny miał koncert. Jako 5,5 latek miał koncert. A na tomto koncercie zagrał dwie powinne skladby. I na tym koncercie zagrał dwa utwory obowiązkowe. A dwie własne skladby. A dwa utwory własne. A nie len tak, że... No i nie tylko w ten sposób, że... Ale tak swobodnie. Ale tak wolno. Pamiętam si, jako hrał tu swoją skladbičku. Pamiętam, jak grał ten swój utwór. A potem lokciom pociągał po klawesnicy. I potem tym łokciem przejechał po tych klawiszach. A zase. I znowu. Ty ludzie byli w szoku. Ci ludzie po prostu byli w szoku. A ja som widział, że ten to chłopiec. I widziałem, że ten chłopiec. Że Boża miłość jest nad nim. Że Boża łaska jest nad nim. A tak som išiel. A pytał som sa w szkole. A więc poszedłem i pytałem w szkole jego. Czy nie otworia niejaką mimoriadną triedu? Czy nie będą otwierali jakąś taką szczególną klasę dla szczególnie utalentowanych? A mówią, że ano. Oni mówią tak. A tak musel ísť cez skúšky. A więc musiał przejść egzaminy. A povedali, musíte zobrať chlapca k psychológovi. I im povedeli, vezte chlapáka do psychológa. A psychológ určí, že či... I psychológ povie, či sa nadaje, či nie. No a prišiel som k tej psychologičky. I prichodzę do tej pani psychológ. A ona takým poľutovaním pozerala na chlapca. Takým žálem patrí na tego chlapáka. Pozerala na mňa. Patrí na mňa. A hovorí, pán Barkovci, nehnevajte sa. Pán Barkovci, nech si pán nehnevá. Nič vám neviem slúbiť. Nic neobiecuje vám. Ona nevidela do neho, len na neho videla. Nevidela do neho, do jeho vnútra, tylko jeho na zevnúč. A on je taký, taký skromný chlapček. On je taký skromný chlapak. Ale v srdci má niečo zvláštne. V srdcu má coś innego. A hovorí, nič vám neviem slúbiť. Ona hovorí, nic neobiecuje vám. Nechajte tú hodinu. Zostavte go tu přes godinu. Ja urobím s ním testy. A ja poprostu sprawdzę go. No a ako to spraví, uvidíme. I potom, jaký bude jeho vynik, według toho sa zobáči. A ja hovorím, ani vy si z toho nič nerobte. Ja mu viem, navet netrošte sa o to, vy tež. Tak, ako ho vy budete vidieť. Tak, jak vy poprostu zobáčite tak ho. Tak ho ohodnote. Tak, ocente nič go. Nič navyše nežiadam. Nic na viencej neočekuje. Ak tam nepatrí, tak tam... Jeżeli tam nenáleží do tej školy, no to nenáleží, trudno. A tak som o hodinu sa vrátil. A viem, za godinu prídem s povrotem. Táto doktorka zalomí ruky. I tá pani psycholog poprostu zalamuje ręce. A hovorí, pán Barkovci. I mówi, pani Barkovci. Čo to máte za dieťa? Co to je za decko? A mne sa už začali vlasy dvíhať. I mne už vlasy začali stávať demba. Čo on tam pokazil? Co znovu zepsu? A hovorím, čo sa stalo? Ja mówię, co się stało? Hovorí, čo vy robíte s tým dieťaťom? Ona mówi, co pan robí s tým dieťaťom? A hovorím, nič, krmíme ho. Ja hovorím, nic, no daj mu ješ poprostu. A ona hovorí, viete čo? Ona hovorí, vie pán co? On všetky testy urobil. Všetky examíny zdal. A čo bol najťažší test? I ten najtrudnejší examín, ktorý bol. Že koľko času sa vie dieťa sústrediť. To vlastne polegal na tým, ile času detsko potrafí koncentrovať sa. To bol ten najzložitejší test. To bol ten najtrudnejší test. Predstavte si celú tú hodinu. Vyobražte sobie přes celú godinu. Čo ste tu nebol. Co tutaj pán nebol. On bol sústredený. On bol koncentrovaný. A on spolupracoval so mnou. On poprostu razem ze mnou komunikoval. Potom som pozrela na hodinky. Počúvam na zegárek. A hovorím, no koniec hodiny. Ja hovorím, no koniec lekcii. A chlapec hovorí, a to je už koniec. Chlapak mu hovorí, a to už koniec? Hovorí, to som ešte také dieťa nevidel. Také diecko ešte nevidel. Keď aj vysoko nadané je dieťa. I choď, jeżeli poprostu je bardzo utalentované 5, diecko, 10 minút maximálne, 5, ak sa vie sústrediť. 5-10 minút maximálne potrafí koncentrovať. A už potom všeličo iného zaujíma. A potom všetko iného interesuje. A hovorí, tento celú hodinu. A on mluví, a ona mluví, to on celú godinu. Bol sústredený. Bol koncentrovaný. Čo s ním robíte? Co robí pán s ním? Vtedy som si spomenul. Vtedy pripomňávam sobie. Ja mám každé kázanie. Každé moje zviastovanie slova. Je aspoň hodinu dlhé. Trvá minimálne godine. A on počúva. I on slúcha. Aleluja. Vidíte, aké veľké požehnanie je? Aké veľké bogoslavenstvo keď naše deti môžu počúvať Božie slovo. Keď naše deti mogú slúchať slovo Bože. Keď sa môžu koncentrovať na jeho slovo. Keď mogú koncentrovať na jeho slovie. To prinesie veľké požehnanie. To prinosí veľké bogoslavenstvo. Prinášajte svoje deti pod slovo Božieho slova. Prinášajte svoje deti pod slovo Bože. Nech sú pod vlivom Božieho slova. Nech sú pod vplyvom slova Božieho. Nech Duch Svätý sa ich dotýka. Nech Duch Svätý dotýka ich. Nech premieňa ich myslenie. Nech zmieňa ich úmysl. Pamätám si, keď som bol vo Vysve. Pamätám, kedy budem vyšle na usúze. A tam som dal výzvu. A tam dávam vyzvanie. Aby zodvihli ruky tí. Aby podnesli ręce tí. Ktorí chcú vernejšie nasledovať Pána Ježiša. Ešte viernej nasledovať Pána Jezusa. Išli sme cestou domov. To jechali sme do domu s povrotem, vracali sme z usługi. A môj 6-ročný chlapček. I môj ten, potom už miał 6 lat, ten chlapček môj. Taký smutný bol. Taký smutný byl. Slzy mal v očiach. Slzy mal v očach. A hovorí, tatínko. Tatúžil. Každému si žehnať. Každému bogoslaviuješ. Ale mne si neženal. Tylko mne nepobogoslavíš. Mňa si si ani nevšimol. Nezauvažuješ mi nawet. A ja som zdvíhal ruku. I ja tež podnosiłem rękę. Vtedy som si uvedomil. Vtedy usiadomiłem sobie. Že deti. Že deti. Počúvajú Božie slovo. Slyšom slovo Bože. Że Bóg pracuje na ich sercu. Pan Bóg działa w ich sercu. Jaki jest sposób? Jaki to jest ten sposób? Ako mam wychowywać swojego syna? Jak mam wychowywać swojego syna? Ako mam wychowywać swoje dzieci? Jak mam wychowywać swoje dzieci? Przynieś ich pod zwór Bożego słowa. Pod słowo Boże. Niech Boże słowo na nich wpływa. Niech Boże słowo wpływa na nich. Niech Duch Święty, który zapełnia was zgromadzenie. Duch Święty, który wylewa się na nabożeństwie. Niech się dotyka i niech dotyka też twoich dzieci. Wiecie, ale niech urobimy wszystko. Wiecie, cokolwiek byśmy zrobili. Dzieci nie len poczuwają. Dzieci nie tylko słuchają. Ale i widzą. Ale też widzą. Oni nie len to będą robić, co poczują. Oni nie tylko będą czynić to, co słyszą. Ale będą robić to, co widzą. Ale będą czynić to, co też widzą. Naśladować po prostu nas. Oni kopiują nasz przykład. Oni kopiują nasz przykład. U nas był jeden młody człowiek. U nas był jeden młody człowiek z Boże u nas, który bardzo krytyzował swojego ojca. Który bardzo mocno krytykował swojego tatę. A mówi, on mówi: "Ako może mój ojciec tak to gospodarować? Może mój tata tak sprawować majątek? Już milion korun jest w minusie. Już ponad 120 tysięcy złotych kredytu. Predstavte si. I popatrzcie, wyobraźcie sobie. Niechal tam swojego ojca. Zostawił tam swojego ojca. Napriek tomu, pomimo tego, że wiedział, że ojciec potrzebuje jego pomocy. Ojciec potrzebuje jego pomocy. On zaczął podnikać sam. On zaczął sam rozwijać biznes. A co si myślicie, ako daleko doszło? Jak myślicie, jak daleko on dotarł? On już ma 2 miliony. On teraz już ma dwa razy więcej długu. Nasze dzieci nas kopiują. Nasze dzieci naśladują nas, kopiują. Nasz przykład. Nasz przykład. Myśmy zodpowiedni. My jesteśmy odpowiedzialni. Zodpowiedniśmy za to, że odpowiedzialiśmy dla te. Jaki przykład damy swoim dzieciom? Odpowiedzialiśmy, jesteśmy dla przykładu, jaki dajemy swoim dzieciom. A ja nie wiem, wydrżać ze swoją Jeżeli żoną. Nie potrafię wytrzymać już ze swoją żoną. Moje dziecko sa díva. To moje dziecko patrzy, poczuje mój rozmowę, słyszy naszą rozmowę. A to jest jako, wiecie, do komputera, kiedy. I to jest tak jak do komputera. Urczyte informacje. Daje mi pewne informacje. A to sa układa w tym dziecku. I to po prostu tam się zachowuje w tym komputerze. A potem stłaczniecie enter. I potem naciskasz enter. A potem br, br, br. I potem wyświetla się. A tak to jest z naszymi dziećmi. I tak też jest z naszymi dziećmi. A oni dostaną enter. Oni też o czym taki enter naciskają. Przyjdą do żywota. Przychodzą do życia. A córka sa podoba mamkę. Córka naśladuje mamę. Syn podoba sa k ojcowi. Syn naśladuje ojca. Chcecie, aby sa wasze dzieci podobały na was? Chcecie, żeby wasze dzieci naśladowały was? Oni was będą kopiować. Oni będą was kopiować. Preto, moi drahi. Dlatego, moi kochani. Mili Manoach. Miły Manoachu. A ze swoją żoną. I ty razem ze swoją żoną. Nie wystarczy sa len pýtať. Nie wystarczy tylko pytać. Ako wychowywać swoje jak dzieci. Wychowywać swoje dziecko. Ale aj, aký príklad im dať. Jaki przykład im dać. Lebo moje dziecia. Ponieważ moje dziecko. Nie ma len uszy. Nie ma tylko uszu. Ale ma aj ale ma też i oczy. A widzi, że mój ojciec dobrze mówi. Że mój tata dobrze mówi. Pięknie każe. On ładnie zwiastuje. Ale nie dobrze robi. Ale czyni no niezbyt dobrze już. A on będzie hledat takie cestičky pomiędzy. On będzie szukał takich dróg między tym. Rozumiecie to? Czy rozumiecie to? Tej dalszej części dnes wieczór. A więc w tej kolejnej części dzisiaj wieczorem będziemy widzieć. Zobaczymy, że sice było powiedziane Samsonowi. To, że wprawdzie było powiedziane do Samsona. Co jest Boża wola? Jaka jest ta Boża wola? Ale widzę stale. Ale ciągle widzę, że ta orientacja tego męża. Orientacja tego człowieka, tego męża. Nie jest jasna. Nie jest taka widoczna. Nie tak jasnie się orientuje. Nie tak bardzo jasno orientuje się. Córkom Izraela. I zwraca się do córek izraelskich. Ako widzi, że nie jasnie. Nie widzimy jasnie z pisma, czy ta to żona Manoacha. Po prostu tak samo jak nie widzimy bardzo jasno z pisma, czy ta żona Manoacha była Izraelitką. Jego mama była Izraelitką. Albo niekto, kto si nie naszył swój powód. Albo po prostu był to ktoś, kto nie znalazł żony wśród Izraela. A vidíme, že tento jej syn. I vidíme, že jej syn si se dostal dobré vyučování. Pravdě dobré naučání odčíval. Ale on kopíruje příklad svojich rodičů. Ale kopíruje příklad svojich rodičů. A můj synček. I můj syn tak samo. Hovorí, já chcem být kazatelem. Mluví, já chci být pastorem. A prečo chceš být kazatelem? Dlaczego ty chceš být pastorem? Lebo aj tati je. On mluví dlatego, bo tata je pastorem. Rozumíte? Naše děti nás kopírují. Naše děti kopírují nás. Oni se vžijí do naší situace. Oni v naší situaci vejdou. Oni jednoducho už rastou, ako keby to formování toho dieťaťa sa naším profilom formuje. Prostu one zrastają už, jakby to dziecko wyprofilowało się na nasze podobieństwo. A tu jest wielka odpowiedzialność. I tu jest wielka odpowiedzialność dla nas. Miłe mamiczki. Kochane mamusie. Mili ojcowie. Kochani ojcowie. Mile buduce mamiczki. Kochani przyszłe mamusie. Kochane. A mili buduci ojcowie. I kochani przyszli ojcowie. Pamiętajcie na to. Pamiętajcie o tym. Wybierajcie si mężów. Wybierajcie żony. Spomedzi Bożego ludu. Między Bożego narodu. Nie hľadajte dcer filištín. Nie szukajcie córek filistyńskich. Nie hľadajte si swoich životných partnerów. Nie szukajcie swoich partnerów życia w tym świecie. Nie dziw sa tomu. Nie dziw się potem. Ak si nájdeš životného partnera na zábave. Czyli znajdziesz sobie partnera życiowego tam gdzieś. Zábava. Jak to alkohol. Powiedzieć? Wiem. Tarec. Na, wiem. Na dyskotece. Nie dziw sa tomu. Nie dziw się. Jak Pan Bóg nie da na ten wzťah pożegnania. Jeżeli Pan Bóg nie pobłogosławi ten związek. Że będziesz sa trápiť vo swoim życiu. Że będziesz trapił się w swoim życiu. Lebo Božia wola nie jest to. Ponieważ Bożą wolą nie jest. Aby si si hľadal swoją. Żebyś szukał. Životnú partnerku na dyskotece. Swoją partnerkę życia na dyskotece. Ale aby si hľadal svojho životného partnera. Ale żeby oddać swojego partnera życiowego. Medzi Božím ľudom. Żeby szukać go między narodem Bożym. A jeszcze aj wtedy skúmať. I nawet wtedy jeszcze sprawdzać, stwierdzać. Wtedy prosić Pana. Jeszcze wtedy prosić Pana. Je to skutočne on. Czy to jest rzeczywiście on? Szykowny jest. Jest zdolny. Ale czy aj tu jest taki szykowny? Ale czy tutaj też jest taki zdolny? Czy tak veľmi hľadí na Pana? Czy też tak bardzo szuka Pana, patrzy na Niego? Tak veľmi chce slúžiť tak Bohu. Tak bardzo chce slúžiť Bogu. Alebo slúži tým svojim svalom. Albo slúži tým muskulom svojim. Albo slúži tým svojim ideám. Albo slúži tým svojim ideám. Ale neslúži Bohu. Ale neslúži Bogu. Skúmaj. Stvierdzaj, sprawdzaj. Volaj. Klop. Púkaj. A otvorí sa ti. I otvorím ti. Hľadaj. Šukaj. A nájdeš. I znajdeš. Boh sa pyšným proti Pán Bóg sprzeciwia się pyšným. Ale pokorným. Ale pokorným daj láske. Buď pokorná. Bądź pokorná. Hľadaj Pána. Šukaj Pána. Klop na jeho dvere. Pukaj na jeho drzwi. A povedz Pane. I povedz Pane. Ty mi daj męża. Ty daj mi męża. Mladý muž. Młody mężczyzna. Klop na dvere Pána. Na drzwi Pana. Nie preto, že by si nemal dobrý zrak. Nie dlatego, že tvoje oči nebyłyby v pořádku. A nie wiesz, co jest piękne. I nie potrafisz rozróżnić, co jest piękne. Ale klop tam. Ale pukaj tam. Gdzie wiedzia, że co jest w sercu. Gdzie wiedzą, co znajduje się w sercu. A tam ci powiedzą. I tam powiedzą ci. Tam ci przytkną. Tam albo przytakną ci. Powiedzą, to jest i powiedzą, to jest to. A dostaniesz pożegnanie. I otrzymasz błogosławieństwo. Albo tam ci powiedzą. Albo powiedzą ci. Nie. To jest pre niekoho innego. To jest dla kogoś innego. Pre ciebie mam nieco innego. Dla ciebie coś innego mam. A ty powiesz, no kiedy to nie może być ona. No, jeżeli nie może to być ona. Ostanę stary mladik. To zostanę starym kawalerem. Nie rób to. Nie rób tego. Lebo ja som to tak robił. Ponieważ ja też tak starałem się to robić. Ale Pan Jezus pokorił moje serce. Ale Pan Jezus upokorzył wtedy moje serce. Našiel som milosť w jego oczach. Znalazłem łaskę w jego oczach. Dal mi lásku k mojej manželke. Dał mi miłość do mojej żony. Môžem si ju vážiť. Mogę cenić ją teraz sobie. Milujem ju. Kocham ją. Napriek tomu, że już sme starší. Pomimo tego, że już jesteśmy starszymi. Ja som już dziadek. Ja jestem już dziadkiem. Ona je babcią. Ona jest babcią. Milujeme sa. Kochamy się nawzajem. Cieszymy się jeden drugiemu. Cieszymy się jeden z drugiego. A widzicie, láska trwa. I widzicie, miłość nadal trwa. A stoi ten život žiť. I po prostu warto żyć ten to życie. A twój život je hodné žiť. I to twoje życie warto, żeby go żyć. Nie je to utrpenie. To nie jest ucierpienie. Nie trpisz, preto, że si si wybrał ty. Czy nie cierpisz na przykład dlatego, że ty wybrałeś sobie? Bez toho, żeby si zapytał Pana. Bez tego pytania się o Bożą wolę. Pójdź z każdym problemem k Panu. Przyjdź z każdym problemem do Pana. A kiedy ci da dzieci? A kiedy on da ci dzieci? Pytaj sa, Panie. To pytaj, Panie. Co ty chcesz mieć z nich? Co ty chcesz? Czym ty, kim ty chcesz, żeby one były? Dla jakiego twojego planu? Si mi dał to. Dałeś mi to dziecko. A drż sa toho. I trzymaj tego. A potem, wiecie, to jest jako z tym stromczekom. I potem, wiecie, to jest tak jak to drzewko. Które gospodar w swojej zahradce. Które gospodarz stryha. W swoim ogrodzie przycina. Widział som mojego oca. Widziałem mojego tatę. Jako w zahradzie obstrychała stromczek. W ogrodzie przycina drzewka. Wiecie, taki pekny, husty był ten. Piękny, gęsty gałęzie takie miał. Ten strom. To drzewo. A on chwycił, a takie pekne haluzy. I on chwycił takie ładne gałęzie po prostu odcina. A mówię, ojciec. Ja mówię, tato, prečo to odstrychasz? Dlaczego to tniesz? Takie pekne, mocne, takie piękne, konary. Mocne gałęzie. A mówi, wiesz co? On mówi, czy wiesz co? Tento konar, keby som nechal, jeżeli zostawiłbym tę gałąź, ten by zacłaniał ostatnim konarem. To ten by zasłonił reszcie. Ja muszę odrezać. Ja muszę po prostu a go odciąć. I ten też muszę aby odciąć. Było światło. Żeby światło przenikało go. Aby owoc je mogło dojrzeć. Żeby owoc mógł dojrzeć. Keby som ho nechal gdybym tak, jak ono chce zostawił raz, go tak, jak ono chce po prostu rósć. Tak by był husty. To by było gęste. Owocie by nie dozrelo. Ale owoc by nie dojrzał. A nie byłby dobrze formowany. I nie byłoby dobrze formowane to drzewo. A my tak to mamy formować swoje i my dzieci. Też mamy w ten sposób formować pytać swoje dzieci. Pana, Panie, co? Pytać Pana, Panie, co? Co jest to, co chcesz w moim żywocie mojego dziecka? Co jest to, co ty chcesz w życiu mojego dziecka? Co jest to, co będzie na twoją sławę? Co jest to, co ma być na twoją chwałę? A co jest to, co len odoberie? I co jest to, co muszę po prostu, co zabiera miejsce? Co jest to, co zabiera czas? Co jest to, co zabiera mu czas? A powiem wam przykład. I powiem wam jeden przykład jeszcze. Ako przyszedł uczyciel ze szkoły. Jako przychodzi nauczyciel ze szkoły. A mówi. I mówi. Pan Barkoci. Panie Barkoci. Wasi synowie są urodzeni futbolisty. Wasi synowie to są urodzeni piłkarze. A ja som povedal. Ja powiedziałem, to musi iść dole. Musi to iść na dół, lebo oni sa nie narodili preto, aby hrali futbal. Nie urodzili się dlatego, żeby grali piłkę nożną? To końca ani nie, možno aby vrcholový futbal hrali nawet, za Slovensko. Nawet nie, żeby byli w reprezentacji Słowacji, ale moje dzieci Pán Boh pre iné určil. Ale moje dzieci dla innego celu Pán Boh. A ja som im povedal tomu učiteľovi. I powiedział temu nauczycielowi. Oni sú aj dobrí klaviristi. Oni są też dobrzy pianiści. Oni są aj dobrí maliari. Dobrzy malarze. A są mnohé inne rzeczy. I są wiele, wiele innych rzeczy, som nechal tie konáre, które zostawiłem tam te gałęzie. Ale kiedy som widział, że niektórzy konár by chcel zacłaniać. Ale kiedy widziałem, kiedy jakaś gałąź by chciała cłonić. Tak som to odstrihol. To odetnąłem to. A moi chłopcy do dnes. Tak radzi si zagrają futbol. I moi chłopacy do dzisiaj tak chętnie grają w piłkę. A mówię, możesz grać futbol? Ja mówię, możesz oczywiście piłkę. Kiedy będziesz dwakrát tylko grać na klasie. Jeżeli dwa razy tyle będziesz ćwiczył na pianinie. No dobrze. Mówię, no dobrze, dobrze. Ale kiedy jest koncert. Ale jeżeli jest koncert. Tak mogą skutecznie grać na sławę. To mogą rzeczywiście grać na Bożą chwałę. A ja was chcę powzbudzić. Chcę dodać wam otuchy. Abyście te konary. Żebyście te gałęzie. Te rzeczy. Te rzeczy. Które nie są na sławę. Które nie są dla Bożej chwały. W żywocie waszych dzieci. W życiu waszych dzieci. Abyście zawczasu odstrychali. Żebyście już wcześniej odetnęli. Abyście formowali żebyście ten formowali to drzewo. Aby światło Boże. Żeby Boże światło. Do każdej sytuacji. Do każdej sytuacji. Ku każdemu konaru. Do każdego gałęzia. Aby mogło. Sa opreť to slniečko. Żeby mogło przeniknąć to słońce. To słonko Bożej łaski. Słonko Bożej miłości. Buďte pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Budeme sa modlić. Będziemy się modlić teraz. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze Niebieski. Z całego serca ci całego serca dziękujemy ci. Za przykład Manoacha. Za przykład Manoacha. A jego żony. I jego żony. Dziękujemy ci za to. Dziękujemy ci za to. Że ty sa nie dziwasz na to. Że ty nie patrzysz na to. Że kto sme. Kim jesteśmy. Ale dívaš sa do nášho srdca. Ale patrzysz na naše srdce. Tam sme kto. Tam jesteśmy kim. Aký máme vzťah k tebe. Tam, jaký máme stosunek do ciebie. Či sme pokorní. Či jesteśmy pokorni. Či sme pripravení hľadať tvoju vôľu. Či jesteśmy gotowi, żeby szukać twoją wolę. Či život, ktorý si nám dal. Či życie, ktoré nám dałeś. Chceme prežívať na svoju radosť. Chceme prežiť dla svojej radosti. Alebo na tvoju radosť. Alebo dla tvojej radosti. Vyznávame ti. Vyznajeme ti, Panie. Že od tejto chvíli. Že od tej chvíli. Chceme svoje život. Chceme svoje życie. Žiť na tvoju čest. Žiť na tvoju čest. Na tvoju radosť. Na tvoju radosť. A všetko. I všetko. Čo tam nepatrí. Co nie należy tam. Chceme to odstrihnúť. Chceme odciąć. Chceme zdialiť veci. Chceme oddaliť pevné rzeczy. Ktoré nie sú na tvoju čest. Ktoré nie sú na tvojej chvály i čti. Ďakujeme aj za deti. Ďakujeme im za deti. Ktoré si nám dal. Ktoré dałeś nám. Prosíme ťa. Prosíme ciebie. Daj nám múdrosť. Daj nám mądrości. Aby sme včas. Żebyśmy już wcześnie. Mohli odstrihnúť konáriky. Mohli odciąć te gałęzie. Ktoré zavadzajú tvojmu dielu. Ktoré przeszkadzają twojemu dziełu. V živote našich detí. V życiu našich detí. Požehnaj nás. Pobogosław nás. Tou Božou múdrosťou. Tou Božou mądrością. Amen. Amen.